وآله وسلم. Utapenda ni wakumbushe hadithi moja ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake, ni kusimuliwa na sahaba mtukufu Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu. أنسيما تميت عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تمي عليه الصلاة والسلام أما لزي نكتتاتك كحديثه: pindi mwanadamu anapokuwa amefariki, na tunafahamu kwamba kifo haqqun, kifo ni haki na kipo, hakihitaji mtu aumwe wala hakihitaji mtu agongwe na gari wala hakihitaji mtu angukiwe na ukuta, ni kufika kwa wakati tu. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ولا هيكون نفسي yoyote ni yenye kufa isipokuwa ni ule wakati wake tu uliopangiwa na Allah tabaraka wa taala, uliofika basi خلاص mtu anaondoka. Kwa hiyo tuishi tukiwa tunafahamu ya kwamba wakati wote, muda wote, saa yoyote tunaweza kuondoka. Na tuyaondoe yale mazingira kwamba nikiumwa naweza kufa, nikigongwa na gari ndio nitakufa, nikigongwa na nyoka ndio nitakufa. Hapana, yani wakati wote unaweza kuwatembea barabarani, unaweza kuwa umekaa msikitini, unaweza kuwa umekaa nyumbani na familia yako, na wakati wako ukifika ukaondoka. Sasa tuondoke vipi hapa duniani? Mtume alayhi salatu wassalam ametuelezea mambo matatu ambayo yana manufaa makubwa sana na sisi. Pili, tutakapokuwa tumeondoka hapa duniani, haya yatatufaa sisi. Mwanadamu anapokufa, mtume anasema inqata amaluhu illa min thalath, amali zake zote huwa zimekatika, zimefika mwisho, isipokuwa amali tatu. Mambo matatu katika amali zake, haya huwa yanaendelea kumpelekea thawabu yule mayiti katika kaburi lake. La kwanza mtume akasema sadaqatun jariya, ni sadaka yenye kuendelea, ambayo kama vile binai almasajid walmadaris, hifr alabari, kujenga misikiti, kujenga madaris, kuchimba visima na zinginezo katika sadaka ambazo jariya. La pili mtume akasema alayhi salatu wassalam, au ilmu yuntafa'u bi, au ilmu ambayo inapatiwa manufaa. Na hii ndio nukta ambayo mimi nilikuwa naikusudia kuizungumza. Tunafahamu kwamba ilmu inapokuwa imetajwa na kusudiwa ni ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria, ilmu ya kumfahamu Allah tabaraka wa ta'ala, ilmu ya kuifahamu dini yetu hii ya Uislamu, ilmu ya kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio jambo la kwanza kabisa utakapoingizwa kaburini, kuhojiwa kwako litakuwa ni suala la kielimu, si suala la kimazoea, wala si suala la kimazingira, wala si suala la hali yako ya maisha, ni suala linahusu ilmu. Utaulizwa man rabbuk, kwa utaona kwanza kinahitajika kwako ni maarifa, kumfahamu Allah tabaraka wa taala, ambaye amekuumba, amekuruzuku afya, nafasi, umri, maisha mazuri, huyu ambaye amekufanyia haya akakuleta hapa duniani, akakutengenezea mazingira mazuri munasab na afya yako na maisha yako, ni kipi ambacho unamfanyia? Amekuleta uishi tu au kuna sababu ya kukuleta? Umetekeleza vipi sababu hiyo? Wajibu ambao Allah tabaraka wa taala amekuletea hapa duniani umeutekeleza vipi? Kwa hili ni jambo la kwanza kabisa ambalo wewe utahitajika ulijue, na hakuna njia ya kulijua zaidi ya kulazim majalisil ilm, zaidi ya kulazimiana na vikao vya elimu ambavyo vitakusaidia kila siku kuongeza maarifa katika kumfahamu Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe utakapokuwa umesoma utaweza kumwabudu Allah tabaraka wa taala ala basira, utamwabudu Allah kwa ilmu, utamwabudu Allah kwa utambuzi, una hakika na kile unachokifanya. Na kama hautasoma manake utaabudu kwa mazoea, ibada ambayo haina faida na wewe. Kwa utaona suala la elimu, sisi tunawajibika kusoma na sisi tunawajibika kusomesha, kwa sababu ni sababu kubwa ya msingi ya kutekeleza lengo la sisi kuletwa hapa duniani. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un, hivi mnadhani kwamba tumekuumbeni kwa mchezo tu, yani mje hapa duniani mfanye mtakavyo, muendeshe mambo yenu na shughuli zenu mpendavyo nyinyi, na nyie hamtorejea kwake Allah tabaraka wa taala? Hii kitu ambacho hakipo. Hata wewe mwenyewe mwanadamu, kile unachokifanya katika dunia yako una malengo. Kwa hivyo hata Allah kutuleta katika hii dunia ana malengo, na lengo kubwa kabisa ni sisi kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo suala la kusoma, suala la ilmu, pamoja na kwamba ni akiba njema ambayo tunajiwekea, lakini ndio msingi wa sisi kuweza kuishi vizuri, ndio msingi wa sisi kutekeleza ibada zetu vizuri, na ndio msingi wa sisi kukutana na Mola wetu vizuri. Na hakuna njia rahisi na nyepesi ya kukufanya ukaingia katika pepo kama njia ya ilmu, kama alivyosema alayhi salatu wassalam, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna, mtu ambaye atapita kwenye njia na lengo la kupita njia yake hiyo ni kwenda kutafuta ilmu, basi Allah tabaraka wa taala atamsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwa njia ya kwenda peponi, njia yake ni ilmu. Mwalimu asome na asomeshe, mwanafunzi asome na aweke azma ya kusomesha na kufanyia kazi anayosoma. Na hii ndiyo da'wa walioifanya mitume wa Allah tabaraka wa taala, na ndiyo da'wa waliorithi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la tatu, mtume akatuambia sallallahu alaihi wasallam, awwaladun salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anayemwombea dua mzazi wake. Mtoto mwema hauzi dukani, mtoto mwema hawezi kuandaliwa mipirani, mtoto mwema anaandaliwa kwa malezi mazuri. Misingi ya kumlea mtoto mwema ni ilmu, pia utaona misingi ya kumpata mtoto mwema ni ilmu, misingi ya kuipata familia iliyokuwa bora ni ilmu. Kwa hivyo utaona kwamba tunawajibika kutengeneza dunia yetu vizuri, lakini kwa msingi madhubuti ambao ni msingi wa ilmu. La mwisho katika nukta hii ni kwamba muradi si kusoma tu, lakini muradi ni kuipata ilmu iliyokuwa sahihi. Unaweza ukasoma ilmu isiyokuwa sahihi, ikawa ilmu yako badala ya kukukurubisha kwa Allah tabaraka wa taala haikuzidishii, ila ni kukuweka mbali na Allah tabaraka wa taala. Ukisoma ilmu ambayo iko kinyume na manhaji ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitabullah wa sunnata rasulillah sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salaf al-umma, basi ilmu yako haitakuwa ilmu iliyokuwa sahihi. Qala alayhi salatu wassalam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, wajibu wenu mnalazimika kushikamana na mwenendo wangu mimi mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu. Na hili haliwezekani pasina ilmu, na hili haliwezekani pasina kuirejesha fahamu ya kitabu cha Allah na fahamu ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahamu ya sahaba rasulillah. Anasema maneno Abdullah ibn Mubarak al-Imam al-Mujahid rahimahullah ta'ala, i'lam akhi anna al-maut al-yawma karama likulli muslim laqiya Allah ala sunnah. Fahamu ndugu yangu, fahamu ewe ndugu yangu Muislam, kwamba kifo leo ni heshima, yani kifo itakuwa kwako ni heshima pale ambapo utakutana na Allah tabaraka wa taala ukiwa katika sunna, ufe katika sunna. Lakini usife ukafa katika bid'ah, usife ukafa katika ahwa, ufe ukiwa umekufa katika sunna. Na hii ndiyo khatima iliyokuwa njema, na haiwezekani ila isipokuwa ni kwa kulazim tariqa ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na njia ya masahaba zake. Hili litakusaidia ufanikiwe kufa katika manhaji hiyo. Tunawajibika kusoma, tunawajibika kukaa darasani, tunawajibika kufanyia kazi ya ilmu ili tuweze kukutana na Mola wetu akiwa radhi na sisi. Ujana kama huu ambao tumepewa na Allah tabarak wa taala na afya ni vitu vina thamani kama tutavitumia vizuri. Wakati wetu huu tuliokuwa nao utakuwa ni mzuri kama tutautumia kwa maelekezo mazuri. Tunafahamu kuwa ametuambia mtume wetu alayhi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, ni'ma mbili watu wengi wameghafilika nazo, yani hawazioni kama ni neema, hazina thamani kwenye maisha yao, wanaziona kama hakuna vitu vinachezewa kama hivyo. Neema ya kwanza mtume akasema asiha, ni neema ya afya. Yani mtu akiwa na afya ni muda wa kufanya mazoezi na kukimbia na kunyanyua vyuma. Mtu akiwa na afya ni muda wa kwenda minadani na kufanya shughuli zake na kuimarisha maisha yake. Mtu akiwa na afya ni muda wa kutengeneza na kuangalia anajiweka nafasi gani kwenye jamii. Lakini muda mtu akiwa na afya ni mara chache kwamba akaitumia afya yake kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Akiumwa sasa, ile afya ikaanza kupungua, mimi inshallah nikipona safari hii nitalazim darasa si mchezo, mimi inshallah nikipona msikitini sikatiki, mimi inshallah nikipona bwana, maana anaziandaa zile khairi zote zile ambazo wakati ana afya alikuwa hawezi kuzifanya. Ile afya ilipotea, ndio sasa anaanza kukumbuka, mimi darasani nilikuwa sikai, nilikuwa sisali kwa jamaa, nilikuwa sipendi kusaidia watu, nilikuwa sikai karibu na watu, nilikuwa sifanyi hivi, inshallah nikipona mimi nitakuwa hivi. Kumbe ndio huponi tena, wewe ndio unaondoka hivyo. Sasa neema hii ya afya watu wengi wameghafilika nayo, wanaitumia afya yao sehemu kubwa ya afya katika kutengeneza maisha, lakini sehemu kubwa ya afya haitumiki kutengeneza akhira. Na neema ya pili ambayo watu wameghafilika nayo sana, alfaragha, wasaa, wakati. Wakati mtu ana nafasi ndio wakati wa kwenda kuangalia mpira, wakati mtu ana nafasi ndio wakati wa kukaa kwenye vijiwe, anasema nipoteze time kidogo nipate kupumzika. Wakati huu wakati wake una thamani sana. Wakati kama huu wa ujana, ukiacha kusoma katika nafasi hii ya ujana, wategemea wewe ukishakuwa na majukumu ya mke na watoto unasoma vipi? Waulizeni watu wazima wanavyokumbuka ile fursa. Eh? Wanakumbuka kwamba mimi wakati ule nilikuwa na nafasi nzuri ya kusoma. Lakini sasa hivi akitaka kuingia darasani mtoto anaumwa. Akitaka kukaa darasani dakika 15 mke apiga simu hali yake mbaya. Akifanya hivi mama akafanya hivi, akifanya hivi majukumu ya kimaisha yanakuwa makubwa sana. Wakati tena haumtoshi. Sasa nyinyi mna fursa nzuri shabab, mkaitumia fursa hii ya wakati vizuri. Na katika watu ambao angalia mtume alayhi salatu wasalam amewaeleza katika hadithi ambayo watu saba watafunikwa na kivuli cha Allah siku ya kiyama, siku ambayo yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hapata kuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah tabaraka wa taala katika jamii hii ambayo ina watu wa rika tofauti tofauti. Akamtaja kijana katika wale watu saba, akasema washabu nashaa fi ibadatillah, na kijana ambaye makuzi yake ule ujana wake atautumia katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Yani wewe usitaraji kwamba utakuja kuwa katika lile kundi warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid kabla wewe hujawa na nasha nzuri katika ibada. Hiyo usitaraji kabisa, kwa sababu kukaa msikitini jambo gumu sana. Na ukiwaona watu wanakuja kukaa msikitini kwa katika hatua za mwishoni, jua huyu kaishapoteza chaneli zote mtaani. Sasa hajui anaelekea wapi. Hebu ngoja mimi nikakae msikitini, labda nitakuwa muadhini au nitakuwa kiongozi msikiti au nitafanya hivi. Sio kama mnanielewa vizuri. Lakini vijana wengi utawaona wanautumia ujana wao barabarani. Wasichana wamjue yeye ni nani, katika watu wanaojua kuvaa ni yeye, wanaojua kuongea ni yeye, wanaojua kutembea vizuri ni yeye. Au haiko hivyo? Anasa zote ziko na kijana, usio? Na hata leo akionekana mzee na yeye anataka kujilazimisha kwenye anasa, watu sahaja, mbona muda wako umepita? Kwa hiyo vijana, tumieni nafasi yenu ya ujana vizuri. Ni fursa muhimu sana kuitumia fursa kama hii, hasa katika miji kama hii, miji ambayo jamii yake iko mbali na ilmu. Ninyi mkalazimiana na ilmu na mkaisaidia jamii hii kuitoa katika dhulumatul jahl wa shirki na kuingiza katika nuru la ilmu wa tawhid. Ni kipindi muhimu sana cha kusoma, ni kipindi kimuhimu sana cha kulazim katika majumba haya Allah, kwani Mtume alayhi salatu wassalam anasema wamajtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alayhim as-sakina. Hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, wakawa watu hawa wanafundishana kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wanaelekezana mafundisho ya dini yao, wanafundishana taratibu na sheria za dini yao na sunna za mtume wao sallallahu alayhi wasallam, ila Allah tuteremshia utulivu. Sasa tujitahidini kutumia fursa hii vizuri, ili tuweze kukutana na Mola wetu akiwa na furaha na sisi, na sisi tukiwa na furaha na yeye. Na hili haliwezekani ila ni sisi kupambana katika uhai huu tuliokuwa nao, tukazitumia afya zetu vizuri na tukautumia wakati wetu vizuri, tuweze kuacha akiba njema ambayo itaendelea kutuletea malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala pale tutakapokuwa tumeingia katika makaburi yetu. Wanasema Waarabu katika maneno yao kwamba tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula, yani busara, akili, mafanikio na pepo ya Allah tabaraka wa taala kuipata ni kwa yule mtu ambaye amejenga kaburi lake kabla hajaingia kwenye hilo kaburi. Yani tuanze kujenga makaburi yetu leo kabla hatujaingia katika yale makaburi. Hayajengwi kwa mawe wala kwa tofari wala kwa miti, yanajengwa kwa a'malu as-saliha, yanajengwa kwa matendo yaliyokuwa mema. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala, atuzidishie himma katika ilmu, atujalie kuwa na mapenzi ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atupe himma pia ya kuwafundisha ndugu zetu mafundisho haya sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.